بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب التعرب في الفتنة. سوار لسم باب في كتاب الفتن كي تعرب لكريش الإقامة بالبادية فبانده وميرك باتكي دل نباب التعرب في الفتنة دفتنة بوخكي بانده وزنگل كي أسي دل دزان نبانده چي وزنگلي جوڑول. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع. جليل القدر صحابي سلمة رضي الله عنه حجاج لورد النشوي نور لوي: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك، تددين نواپس شوي بخبل فندو باني. نعوذ بالله. دي جليل القدر صحابي لحجاج وي تمرتد شوي تعرفتا تپا زنگل او بانده کی اسی گی زان نا دی بانده چی و زنگلی جوڑ کرائیں. معنی داد تعربت رجعت الى سکن البادیا بعد المدینہ دا مدینی نرست تگور بانده لوتی او پاغذے کی دی سکونت اختیار کردے دا خو حرام کردے چا حجرتو کو او دا فتح نمخ کردے بیا مدینه پریدی باروزی حجاج ظالم اراده دا و بانه ورله جوړول چې په دې طریقه باندې د صحابي شهید کی د شهادت لپاره بانه دا جوړول چې ګورا چا مدینه له هجرت کو مکه له فتح شوه نه نو د مدینه نو وتل بل ځای کې اوسېدل دا په دې باندې حرام نو ته حرام کار کړی د دین نه اعوذ بالله مرتد شوه. حال لا سلام ابن الاکوع رضی الله عنه ورله ویل چې نه ما د خپل هجرت نه رجوع نه کړی چې ګنی د باندې لاله مودري وجنه واپس شوم چې هجرت می پریغه. ولکن رسول الله صلی الله علیه وسلم اذن لی فی البدوی مال نبی صلی الله علیه وسلم اجازه کړو اذا ته په باندې کې کوسیږي نو تعالی اجازه ده. وعن یزید بن ابی عبید قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الاکوع الى الربذا. عثمان رضی اللہ عنہ چې کله شهید شو نو سلام رضی اللہ عنہ ربذې مقام لوته چې مدینی سره خوا کې زیره خوش کمیره ده. وتزوج هناك امراه وولدت له اولادا او هغه کې د یو زنانه سره نکاح او کچې داغې نه بچیم پیدا شول. فلم یزل بها نو همیشه ودا سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ په دغه ربذ مقام کې حتی قبل ان يموت بلیالی فنزل المدینه د مرګ نه یوسوش په مخ بیا مدینه لراغله او مدینه کې وفات شو. و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي صعصع عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. احادیث په کتاب الایمان کې تیر شوی نو لسم نمبر و ان قریب د قیامت نمخ کې د مسلمان بهترین مال بغړي بيزي شي چې د غرونو سره له رواني کړي چې په کوم ځای کې بارانونه وريږي او د بتیخت کوي په خپل دین باندې د فتنو نه دین به ځان سره پترخ کړه غسته یې غلې به چې په فتنو کې مبتلا نشم. نو قیامت نمخ کې یا د فتنو په وخت کې خاریه پر خودل باندې میری او خشک لوتل دا جایز دی او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې خیر کې بداسي کیږي. صحابه کرام په دور کې چې کله فتنه راغی عثمان رضی الله عنه شهید شو نو سلمہ رضی الله عنه د مدینې نه ووتو او پر ربذه کې باندې کې پاتې کیدو. باب التعوذ من الفتن فتنونا فنائی حاصلون د الله په نوم باندې. وبه قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه بالمسألة. يخلق النبي كريم صلى الله عليه وسلم نتفوتون كل ترديش كثرت سري سؤالون كريو الحاح كرو بسؤالون في الحاح ليلوي كثرت أو مبالغته في يوصلي بسؤالون تنكي فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم فجعلت أمجر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي فقال أبوك حذافة ثم أنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط حدیث په کتاب الدعوات کې 6362 نمبر باندې تیر شوی باب التعوذ من الفتن کې قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية قتادہ چې راوی دی حدیث دی وای دا حدیث د آیات سره ذکر کیږي د دې باره کې چې یا ایها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم ایمان والو اغه سيزونو مبارکي تاسو نه وکوي کتا سلوخ کارا او سرګن کړی شي تاسو به خفه کی دا چې جواب بدر لملو شي چې بیا به خفه یي وقال عباس النرسي قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتاده ان انس رضي الله عنه حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النبي الاسلام دغه دا حدیث بیان کړو وقال اودای پکې ویلي كل رجل لاف راسه في ثوبه يبكي دغه مخینه حدیث کې نبی اسلام غوسه درې په منبر وای څوک چې مان نن څه تپوس کوي جواب باور کوم بیانوم به ورلا نو صحابه کرام چې نبی اسلام وسیله وکتل كل رجل لاف راسه في ثوبه يبكي هر یو سړی خپل سر صادر کړه تا او کړه او جړلې ځان نه صادر را تا او کو سر پټ کو جړلې وقال عائذا بالله من سوء الفتن عمر رضي الله عنه بيوي انا ياسرون ده الله فنم دنا كار فتنونا يا داسي وجي اعوذ بالله من سوء الفتن وقال لي خليفته قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن ابيه عن قتاده ان انس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عائذا بالله من شر الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنه من قبل المشرق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د مشرق د طرف نه به فتنه راځي او فتنه به دغه طرفونو نصر راپورته کوي او به قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام الى جنب المنبر فقال الفتنه ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان او قال قرن الشمس احاديث في كتاب الاستسقاء 1037 نمبر دارنگ په کتاب بدء الخلق کې 3279 نمبر او بار بار تیر شوی دی الله حدیث بیا ذکر کوي او به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول الا ان الفتنه ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ازهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا الله پشام او یمن کی مغلہ برکت واچے قالوا وفي نجدنا نجد چې د مشرق طرف لو وی الله پدې کی صحابه کرام ویلو قال اللهم بارك لنا في شأمنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا فاظنه قال في الثالثه فدریم د نبی رسول الله چې تاسو د نجد بارک موایي هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان دغه طرف نبا دغه طرف کې بزلزلی او فتنی وی او د شیطان اغه خرونه په دغه ځای کې روچتيږي مطلب دا چې نور راقي دي شیطان ور لاله خپل سر او خرونه اوچت کړي چې دا کم د نور عبادت گزار دي شدې مال مراشي دا حدیث مخکې تیر شو په کتاب الاستسقاء 1037 وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر رجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلهم حتى لا تكون فتنة فقال هل تدري ما الفتنة ثقلتك أمك إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول في دينهم فتنه وليس بقتالكم على الملك ورلوی چې مور دې در باندې ګور شي ته فتنه پیژني. رسول الله عليه الصلاة والسلام به د مشرکان سره جنگونه کول او دا غي دین لور دن کېدل دا به فتنه شماره لښوا وليس بقتالكم على الملك او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنگ او قتال ستاسو د جنگ په شانتي د بادشاہی د پاره نو تاسو غوړن سبا د بادشاہی د پاره جنگيږي نو دې کې در سره د نسنه مرګره کېګم. دا روایت تاسو له مفصل په تفسیر د سوره بقره کې کتاب التفسیر کې 13513 نمبر باب الفتنه التي تموج كموج البحر باب د بیان دا فتنه کې چې هغه چپی وي په شان د چپو د دریاب دریاب چې څنګه چپی وي د شان چپی به. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب قال كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. سلف بدا خبرك وخولة شداء أشعار وأبيات توي لمثال فطور باندي شكلب فتني راغي ففتنوك باغي دا أشعار وي. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهوني حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حنين شمطاء تنكر لونها يا شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهون دا جنگ چې په اول کې راشي نو دا داسې د ځواني جنۍ په شانتي وي چې دا په خپل سنگار او زینت سره منډې وي هر جاهل لا لکه نو جوانه جنۍ ده په خپل ښایست کې راغه او هر جاهل سړی په دوکه کې اچول دی وغلی ځان ښایسته کړی هغه دوکه کوي په خپل کنټرول کې راولي. نو ابتدا کې جاهلان خلک دې له خوشحالېږي چې جنګ دې شروع شي وحتى اذا اشتعلت وشب ضرامها تردي چې ګرم شي دا جنگ او پورته شي شغلې دني ولت عجوزا غير ذات حليل نشاو ګرځي دا جنگ دا بډای په شان چې به خاوندې اول کې خو له ارسو خوشالۍ کې د ځوانې پیغلې جینې غونځې غانې خېسته کړې او جاهلان دوکه کوي خو چې ګل دا جنگ ګرم شي او دا شغلې او لمبې را پورته شي نو بیا دا جنگ شاکی خلکو لداغ بودای پشان چې داغی خاول نیشتا بیا ورسل خلق مینه نساتی. شمطاء ینکر لونها و تغیرت مکروهتا لشم و تقبیلی داغ بودای پشان چې داغی راوی اختب رکشوی ستور دی سسپین دی عمر سیوا شوی او داغی دارن ناشناخ کاری بدرنگ بودای وی او بدل شي د خلی د اخوان ور سره خراب شي په داسې حال کې چې خلک تی نه کراهت او کرکه کوي د دې د غویولونه او د دې د خلولونه یعنی د دې بوډۍ هغه ویختم برګ غونتی شي او رنگ یې بدرنګ شي او د دې د خلی اخوان هم داسې خراب شي چې دا د غویولو او د خلولو قابل پاتې نشي. حاصل ده شعر داده چه اول که جنگ هر سوک پشوک کیوی خوچه کل شورو شو نو داد آغا بدرنگ بودای پشان تیوی چه نیخ کلی سوک او نیسوک مویای سفایده پکی نوی بده گردی خو بیعت نخلاسه نی. و بهی قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث قال حدثنا ابی حدثنا الاعمش قال حدثنا شقیق قال سمعت حذیفة یقول بینما جلوس عند عمر اذ قال ایكم يحفظ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم في الفتنة على فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك ولكن الذي تموج كموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ قال بل يكسر. قال عمر إذن لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم أما أعلم أن دون غد الليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهمنا أن نسأله من الباب فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر رضی اللہ عنہ دا حدیث په کتاب مواقیت الصلات کې تیر شوی 525 نمبر، په کتاب الزکات کې 1435 نمبر، په کتاب الصوم کې 1895 نمبر، او بار بار مصنف رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن ابي موسى الاشعري قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما الى حائط من حوائط المدينه لحاجه وخرجت في اثره فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لاكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يامرني فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر کوئی پاغ دن کاچاو اڑخ کے ناسو وکشف عن ساقیه فدلاهما فی البئر فجاء ابو بکر یستأذن علیه لیدخل فقلت کما انتا حتى استأذن لك فوقف فجئت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا نبی اللہ ابو بکر یستأذن علیك قال ائذن له وبشره بالجنہ فدخل فجاء عن یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکشف عن ساقیه ودلاهما فی البئر فجاء عمر فقلت کما انت استأذن لك عمر رضی اللہ عنہ لم يموت فقبل ذلك نبی الاسلام نے اجازت واڑا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ائذن له وبشره بالجنہ فجاء عن يسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکشف عن ساقیه ودلاهما فی البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس ثم جاء عثمان فقلت كما انت حتى استأذن لك فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ائذن له وبشره بالجنہ معها بلاء يصيبه فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر فجعلت أتمنى أخلي وأدعو الله أن يأتي قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان الحديث تاسو لمخك مفصل في رشوه في كتاب فضائل الصحابة 3073 نمبر تارنگي 3093 نمبر او دیر علاوه مصنف رحمت الله علیه متعدد مقامات کی مختصرا ذکر کړی و به قال حدثنا بشر بن خالد پدی باب کی مصنف رحمت الله علیه خاص کر پدی کتاب الفتن کی دیر پارا ذکر کو چې عثمان رضی الله عنه له نبی صلی الله علیه وسلم چې پتا باندې و امتحانات راځي فتنه برازي و به قال حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت ابا وائل قال قيل لاسامه الا تكلم هذا سيدي عثمان رضي الله عنه سر خبر انك قال قد كلمته ما دون ان افتح لك بابا اكون اول من يفتحه وما انا بالذي اقول لرجل بعد ان يكون اميرا على رجلين انت خير بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه رز قیامت به وسلی راوسته په اور کې بورو ورزول شي دا چې بچورلی لکه څنګه چې خر په غجرن د باندې چورلی جرند په خلک تاوی او داغي نه تاویږي ايوتيف به اهل النار فيقولون جهنم يا بول راجم شي اور لبوي اي فلان الست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول اني كنت امر بالمعروف ولا افعله وانهى عن المنكر وافعله دا حدیث په کتاب بدء الخلق کې تاسو لته تیر شوی 3267 نمبر باب اباب بلا ترجمه ده فمنزلي ده فصل د باب سابقنا وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكر قال لقد نفعني الله بكلمه ايام الجمل جنگ جمل چې په غرض کې الله مال په یو خبره باندې ډیره فائده راکړي ده لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان فارس ملك ابنه كسرى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ورسيده چې فارس والا د بادشاہ اغلور فزان باندې مشره او بادشاہین را مقرر کا قال النبي صلى الله عليه وسلم ویلو لن يفلح قوم ولو امرهم امراه او قوم بشر کامیاب نشي دا غي مشري او زنانه کوي او غي فزان باندې او خزم مشره کوي حدیث په کتاب المغادی کې 4425 نمبر باندې تیر شوی په دې کې ځکه وایي چې موږ غره نشو چې یو طرف علی رضی الله عنه بل طرف له ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها یو قسمه مشروه وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو حسين قال حدثنا ابو مريم عبد الله بن زياد الاصدي قال لما ثار طلحه وزبير وعائشه الى البصره بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر وكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن تهديث فزائل الصحابة كي تين هزار سات سبهتر نمبر تسلتي ربشنا ابو مریم وای چې طلحه او زبیر او عائشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې کله بصرې له لاړل علی رضی الله عنه بل زوی حسن او عمار بن ياسر رضی الله عنهما ولېګل په کوفه کې خلق دې مقابلې له راجم کول فقدما علینا الکوفه کوفی له راغلی او فصعدا المنبر ادوار منبر له ختنی او حسن رضی الله عنه د منبر د پاسه او عمار رضی اللہ عنہ د منبر سره لاندې و حسن رضی اللہ عنہ فاجتمعنا الیه و یبو ولا راجم شو فسمعت عمارا یقول عمار رضی اللہ عنہ بیان شروع کړه ویه ان عائشه قد سارت الى البصره عائشه رضی اللہ عنها بصری لراغلی و انها والله انها لزوجه نبیکم فی الدنیا والآخرة ولكن الله ابتلاكم ليعلم اياه تطيعون ام هي عائشه رضی اللہ عنہ د نبی رسول الله والسلام دی بیو په دنیا کې او په آخرت کې به بی بی جنت کې الله تاسو ازمائش او امتحان کوي چې معلوم شي چې څوک د الله رب العالمین چې څوک د علی رضی اللہ عنہ مرګري کیږي او څوک د عائشه رضی اللہ عنہ مرګري کیږي او به قال حدثنا ابو نعيم عن ابن غنيه عن الحسن عن ابي وائل قال قام عمار على منبر الكوفه فذكر عائشه وذكر مسيرها وقال انها زوجة نبيكم في الدنيا والاخره ولكنها من مبتليتم وبه قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو قال سمعت ابا وائل يقول دخل ابو موسى وابو مسعود على عمار حين بعثه علي الى اهل الكوفه ابو وائل وي في ابو موسى او ابو مسعود رضي الله عنهما فعمار رضي الله عنه ورد النشي قال چې علي رضی الله عنه دا عمار رضی الله عنه کوفی له لګلو یستنفرهم او د کوفی والنه طلب دراوته کول چې زما مرګرتیا وکي په دې قتال او جهاد کې فقال نريد ورويديو ما رايناك اتيت امرا اكره عندنا من اسراعك في هذا الامر منذ اسلمت ابو موسى ابو مسعود رضي الله عنهما عمار رضي الله عنه لويلو ويمون ندك تلتالا كتادرات للكلو يوكار لا كغكار دي زمون دوم رضيات بديشي لكسنغ شت دي كار لرات للكي دي كم وقنا كتا اسلام روڑه نستا يو عمل و يوكار فمون باني دوم بد نده لگي دلي لكدا كار تدرا باني سنگ بد لگي چتا دا خلق راج مكي دي قتال و دي جهاد دفارا او بل طرف لم صحابه کرام دي مسلمانانو په منځ کې یو جنگ جوړېدو والا دي د اسلام نرستو سایو عمل موږ دومره بد نه دي ګڼل کېدا عمل چې دی بد ګڼو چې تا کوم تلوار شروع کړي او خلک راځي مته فقال عمار بن عمار رضی الله عنه دي دو صحابه له جواب ورکړ ما رايت منكما منذ اسلمتما امرا اكره عني من ابطائكما عن هذا الامر بالکل دې برعکس خبره وکا و امام دومره ناکاره کار چرته ده کتلې ده تاسو دواړو نه کوم وخت نه چې تاسو مسلمانان شوی یی لکه صبر ناکاره او بد عمل چې مداګورم چې تاسو په دې کار کې تاخير کوي زه تلوار کوم په تاسو بد لګي او زه تاسو په دې کې تاخير کوي نو تاسو دا کار په ما باندې ډیر مکروه او بد لګي یو بل سره دا خبرې وکړي صحابه کرامو وکساهما حله حله ابو مسعود رضی الله عنه مالدار صحابي ته جوړو کاروبار کولو نو بیا دې دوار ول عمار او موسی رضی الله عنهما له یو یو نو جوړا ور اهوندلی وا جوړه ور له جوړه خبر وای چې ثم راحوا الى المسجد او بیا دا ټول د کوفی غجاب مسجد لته لیو او به قال حدثنا عبدان مصنف رحمت الله علیه د احادیث په دې کتاب کتاب الفتن کې د دې وجه ذکر کړی چې فتنو له اشاره ده چې اجتهادي اختلاف د صحابه کرامو په منځ کې راغی دا رنګ فتنې راغی په هغه عثمان رضی الله عنه شهید شو دا الله د پیغمبر پوښتنې ویوه چې عمر رضی الله عنه هغه له شهادت ملاو شي نو د فتنو لپاره په منځ کې د دروازې دي دا دروازه به مات شي او د فتنې بری امت لپاره متوجي شي چې اوسه پورې دا فتنې دي فتنې دي قتل او قتال نه او دا الله فیصله وکړ امر الله قدرا مقدورا وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن شقيق بن سلمى كنت جالسا مع ابي مسعود وابي موسى وعمار انده روايت اسلغ انت وضاحت سر بیا ذکر کوي ابو وائل وی شهدتم دی شقیق بن سلمہ وی جد دی دریو صحابہ و سرمم دا ابو مسعود بن موسیٰ و دا عمار رضی اللہ عنہم سرہ فقال ابو مسعود رضی اللہ عنہ ویلو ما من اصحابک احد الا لو شئت لقلت فیه غیرک وما رأیت منک شیئا منت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعیب عندی من استسراعک فی هذا الامر دی مطلب دا دے ابو مسعود رضی اللہ عنہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ لوی استادا سمر مرگری دی نو ده هر یو نظر سنع سعیب بیانو لشم که پا هر یو که سنع سعیب موجود ده سنقصان پکشته الى وستانا مطلب ده تبه عیبه ها تاکی صرف ده عمر عیب وینم چه ده تاکم تلوار راغستی تادیری شورو کرده و خلق جنگ ده پار را جمع که نو ده بس پا ما بانده یو عیب لگی و ده غلطی در که ده و ده جمله ده مطلب شما من اصحابك احد الا لو شئت لقلت فيه غيرك تا پا دی مرگرو که یو تنم نشتا مگر که زما خوخه شي نو پاغه کی بدر لذی و عیب بیان کم غیرک الى وستانه چی تاکی سعیب نشتا و ما رأیتو من کشیعن فتاکی ما سعیب نده کتلی مندو صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کم وقت چی تد نبی علیہ السلام مرگر شوی اعیب عندی صرف دا یو عیب در که گورم زما پنیزداد چی من استسراعی که فی هذا الامری چی تجلدی و تلوار که پدیکار که خلقو لترغیب ورکه ابن معاويه رضي الله عنه دارك دا عائشه رضي الله عنها مقابله وقتال نروزي قال عمار يا ابا مسعود عمار رضي الله عنه الجواب وركش اي ابو مسعود وما رايت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتم النبي صلى الله عليه وسلم اعيب عندي من ابطائكما في هذا الامر ويزم استاس دوارنا نور صعيب نمينم فتاو ابو موسى كدا عيب موجود نه فتاسو ديكار درستوكي دي جنگل مزرابلم نور ډیر خلک یې د نبی صلی الله علیه و سلم چې کوم وخت نبرګری شي وي صعيب او نقصان درکې چې خو صرف دغه دی چې په دې کار کې په دې jihad کې تاسو اوس مون سره مرګری کیږي نو تاخير کوي فقال ابو مسعود وكان موسرا ابو مسعود رضی الله عنه مالدار او خپل غلام لیواز او یا غلام هاتف لتين یو دوه جوړی راړه نبی فاعطى احداهما ابا موسى والاخرى عمارا یو ابو موسى رضی الله عنه له ورکړ او ابو العمار رضی الله عنه له وقال روحا فيه الى الجمعه ورلوي تاسو دواړه ځې پلي کې د جمعې مزله ځان سره روان کړو د کوفی جامع مسجد د جمعې مزله ته دیو باب اذا انزل الله بقوم عذابا باب د بیان د دې کې چې کله الله په یو قوم باندې عذاب راولېږي نو څه وایي چې عذاب راولېږي بیا پکې ګننګار او نیکان ټول هلاکيږي او دا عذاب ټول له شاملېږي بیا به د خپل عمل مطابق هر څوک را پورته کیږي نیک د خپل عمل مطابق ناکار د خپل عمل مطابق او به قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني حمزه بن عبد الله بن عمر انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل الله بقوم عذابا فلتي الله في قوم عذاب روليغي اصاب العذاب من كان فيهم نو دا عذاب رسی هغه شاله چې په دې قوم کې دي کني کان دي او ګونګار دي وتقو فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه سوره انفال کې الله وی دا عذاب نو یری کې شاب غره یوازې ظالمانو نه رتی بلکې باغې کې باندې کانو گرفتاری کې او غیله په دا عذاب ملاویږي او جو سره بیا لواندم شو دي هم بعثوا على اعمالهم یا به هر څوک د خپل عمل او د نیت مطابق راپورته کیږي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين نبي الاسلام دخل وتي حسن بن علي رضي الله عنهما بارك ويديو زماده بچي ونوتي دي سردار دي سيد دي او الله بده د پوجبان دي مسلمانانو کاغذ وو غټو ډلو کې اتفاق را ولي صلح را ولي او الله د رسول هرا وستا معاوی رضی اللہ عنہ له حکومت پرې خو د جنگونو وطن میدان چې ګرمو په دغه په ذریعہ باندې الله صلح را وستا دا د حدیث حساب چې الله رب العالمین با دغه په ذریعہ باندې د مسلمانانو غدوه ډلې یو کوي او دغه په منځ کې صلح را ولي په اتحادی د صحابه کرامو په منځ کې چې کوم مشاجرات راغلي دي نو په دې سره د اسلام د دایرې نه خارج شوی دي نعوذ بالله لکه بازي د دین دشمنان او روافض وي بلکې نبی اسلام دواړو له مسلمانانو ویلي دي او اجتهادي خطا د حديث تاسو لته شوی دی کله چې حاکم اجتهاد وکي او پاره کې د خطا شنو یو اجر ور لملاويږي که حق لو رسیدو نو پدې کې بیا د دوه اجرونه دي او د اهل سنت والجماعت رايا وقيده د جمهور اهل علم قول نه چې پدې مشاجراتو کې علي ابن ابي طالب رضی الله عنه په جانب د حق باندې او معاوية رضي الله عنه مجتهدين وغلبهم يو أجر بي كل صحابة إكرام رضي الله عنهم ورضوا عنه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة سفيان بن عيينة إسرائيل ما له حديث بيان كرت يد أبو كنيا دد كنيا وأبو موسى كوفة كدسر ملاوشه جاء إلى ابن شبرما إلى ابن شبرما لراغلهم فقال ادخلني على عيسى فاعظه وما وردنك فعيسى بن عيسى مراد عيسى ابن موسى ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس شداد منصور بادشاه وارو او ده په دغه وخت کې د کوفي امیر او گورنر وما ورلو چې عيسى لم وردنك چې سنسيت ورلوكم فكأن ابن شبر ما خاف عليه فلم يفعل ابن شبر ما په باندې ويريد نو داسې ونه کل وردن نه نکو چې سره خليفه ورلس نقصان ورکوي نو وجني او گورنر ایمان دکی فقال اسرائیل لیو حدثنا الحسن حسن بسیر رحمت اللہ را حدیث بیان کرے لما سار الحسن بن علی الى معاویت رضی اللہ عنہما بالکتائب حسن رضی اللہ عنہ چکلا دا معاویت رضی اللہ عنہ مقابلی لخبر لخکر بوتنیوی فقال عمر بن العاص لمعاویت عمر رضی اللہ عنہ معاویت رضی اللہ عنہ لویلیو ارا کتیبتا لا تولی حتى تدبر اخراها مالخ داش لخکر خکاری دا حسن رضی اللہ عنہ چه تراغی با واپس نشی ترکمی چه خپل مخالف غلول نی فدی بانی شاکڑی نی غلول نی قال معاوی من لزراری المسلمین معاوی رضی اللہ عنہ ورلوی کدی فمو غالب شی یا مو پی غالب شو او دا ما شمان پاتی شنو دا مسلمانان و دا بشیر دی پر ورش بسوک کئی خیال بسوک ساتی فقال انا فقال عبد الله بن عامر و عبد الرحمن بن سمران القاه فنقول له الصلح قال الحسن ولقد سمعت ابا بكر قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين ولا صلح را وسط ذو صحابه الكرام فمن كينا عبد الله بن عامر عبد الرحمن بن سمره صلح الى غاره كي خدا حكومه معاويه رضي الله عنه حواله دا روایت تاسو لمخ کی په کتاب الصلح کې تیر شوه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد حديث نمبر 2704 نمبر وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو اخبرني محمد بن علي ان حرملة مولى أسامة اخبره قال عمرو بن دينار وقد رايت حرملة قال ارسلني أسامة الى علي حرملة وي جزد المدينه لا أسامة رضي الله عنه علي رضي الله عنه لكوفي لنيغلو وقال وما يريد انه سيسالك الان فيقول تشهد رضي الله عنه للارشد دیو غلطان تپوس کی طالب وی ما خلف صاحبك تشهد چرستو کڑے دے مرگرستا اسامہ رضی اللہ عنہ ور لو حرملہ و علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی تار زما بارک تپوس کی اس سبب دے استاد مرگر اسامہ رضی اللہ عنہ زما د مرگرتیا نہ رستو شو ما سر مرگر نہ شو پدی جنگ کی فقل له نویت بور لو یقول لك اسامه رضی اللہ عنہ تعالی په جواب کې وی لو كنت في شدق الاسد لاحببت ان اكون معك فيه فشرت تدز مری په خلک مې نو ما به دا خبره خو کول چې زه دې تاسو سره پدې کې یم فشرت دومره خطرناک دی کې مې لکه دز مری په خلک چې سوق پروت وی ما به بیا مستمر ګرځي اکوله ولكن هذا امر لم اره لیکن دې کوم کار مسلمانانو قتال کې چې تاسو مبتلا شوی یا لا مال مناسب نخکاری دی لزما زړه نه لګی دی کی در سر مرګره کی کوم باقی په هر تکلیف کی در سر مرګره فلم یعتنی شیئا فری رضی الله عنه چې ما دا خبره کړی و او د معاویه رضی الله د اسامه رضی الله عنه دا جواب به ورکړو چې غدا سی وی وی مال یې سره کړی نو تحفه هدیه ورانه کړي د مدینې نه راغله د کوفی لا ذهبت الى حسن وحسين وابن جعفر نزه حسن حسین او عبد الله ابن جعفر رضی الله تعالی عنهم دا غی قال ورغله او قولي راحلتي نو غي ما سره زما چې کوم سوړلۍ وي غیر اله ډکه کړې وي دومره مال راکو چې سوړلۍ می پدرلی شو او فقیر اله بارونه او پندونه او تړل تحو او د هدایاو باب اذا قال عند قوم شيئا ثم خرج قال فقال بخلافه سبب دې دا کس په بیان کې چې د خلکو روان دی یو سووي او بیا چې کله بار شي نو بل سووي زدام یو قسم دوکه ده چې مخامخ د خلکو له یو سووي او د مجلس نه چې راووتې بیا بل شوی. په دې کې به حدیث ذکر کړي چې د مدینې خلکو د یزید سره بیعت کړه او بیا د دې بیعت نه رسته شول. نو ابن عمر صاحب ویلو چې دا خو دوکه شوه چې مخامخ دې ورلووي چې د الله او د رسول په نوم مې تاسو سره بیعت کړی دی او بیا رسته د هغه جنګ له ودرېږي نو دا غدر دی او د دې غادري نو زه ملګری نه یم، هغه یو زما په منځ کې بایکاټ دی. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع قال لما خلع اهل المدينه يزيد بن معاويه هر کله چې مدینه خلکو مدینه والو يزيد بن معاويه بيعت فسخ کړو مات کړو، جمع ابن عمر حشمه وولده فقال نو ابن عمر سيخ خپل خاص مرغري او خپل بچرا جمع کړو. فقال وغيله اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه. ما ده نبی اسلام حدیث اوریدلې چې پرز قیامت د هر دوکباز د پاره وا یو جنډه قدرول شي. دې ګناټي سره به جنډه لګیدلې وي څومره چې دوک زیاته څومره به جنډه دنګي. و انا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله. موږ دې سړی سره یزید ابن معاویه یادې چې د سره مو بیعت کړه دې الله او رسول په نوم باندې. وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينسب له القتال. او د دین لوی دوکه خو مال نه معلومیږي چې یو سړی سره د الله او رسول په نوم بیعت وکړي شی او بیا د ورسره جنگ کولې شي. وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه. او یقینا زلتي جنن د تاسو نه یو تن چې دا بیعت فسخ کړی مات کړی. ولا تابع في هذا الأمر يا فدي کې د شاه تابعداري کړی په دې بیعت ماتولو کې الا كانت الفيصل بيني وبينه. مگر زمونږ دا په منځ کې بجودایي راځي زمونږ بتنه بایکاټي څوک چې دا بیعت ماتي. او د دې سبب اهل علم او شارحین دا ذکر کړی چې امام طبری په تفسیر تاریخ کې ذکر کړی چې معاویه رضی الله عنه چې یزید ابن معاویه په مدینه باندې خپل ترزوی عثمان ابن محمد ابن ابي سفيان د امیر او گورنر مقرر کړو. د مدینه والو یو وفد یزید ابن معاویه له لګل چې پاره کې عبد الله ابن غسیل سپاره کې عبد الله ابن غسیل الملائکه مو عبد الله د هغه صحابي زوی چې ملائکه غسل ورکړو. دا رنګ عبد الله ابن عمر المخزومی او نور کسان ورسره. نو یزید ابن معاویه د دې ډیر اکرام کو دی ته تحفه تحائف ورکل. په دې چې واپس راغل خلکو له وی په یزید کې دا د عیبونه دي شراب سکي نو خلکو بیعت مات کړو. او بیا دا غد تر کمزوي شو عثمان ابن محمد ابن ابي سفيان چې په مدینه گورنر و د مدینه د گورنرۍ نه لړکړو استو. او دا غ سره بیعت مات کړو د یزید ابن معاویه سره چې موږ په ګناهونو قتل دي شراب نوشي کولا. ابن عمر رضی الله عنه مال چې په تورې دا غوښی دا کار خنه دي چې اول مدد سره بیعت وکړو او دا غي نرست بیا د جنگ لو دريږي. او به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن عوف عن ابي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشامي ووصل ابن الزبير بمكه ووصل القراء بالبصره. والمنهال وي هركلشي عبيد الله بن زياد او مروان بن الحكم فشام ما ندي قابض في حكومه عبد الله بن زبير فمكه مكرمه في حكومه قابض او نور قراء په بصره کې بصري په حکومت قابض. ان فلقت مع ابي الى ابي برزه الاسلمي حتى دخلنا عليه في داره جالس في ظل عليه يعليه له من قصب. وجد خپل فلار سره ابو برزه اسلمي رضي الله عنه دا خواله ورغله تر دې چې دا کور له وردن نشو هغه د بانسونو د جوړ کړي شي سفر لاندې په سوري کې ناشته ځان له یو سفر د بانسونو نه جوړ کړو دا غي د سوري لاندې ناشته په خپل. فجلسنا اليه فانشأ بي استطعمه بالحديث. ثم ناستو تما بلار شروع شو چې داغه مطالبه کوله چې حدیث را بیان کا. فقال يا ابا برزا لا ترى ما وقع فيه الناس. ولوي اي ابو برزا اسلمي رضي الله عنه آیات ګورې چې خلکو کوم اختلافات شروع کړي جنگونه دي په خپل منځ کې. فاول شيء سمعته تكلم به اولني خبر چې ما داغه واوري داغه داوا اني احتبست عند الله اني اصبحت ساخطا على احياء قريش. ويزبديك الله فنيد باندې ثواب امید لرم د قریشو د قبایلو د غوسه يم او د دینه سخ ناراضه يم په دې کې زه دا امید ساتم چې الله به په ما د بدل راکړي او ثواب به په الله مال راکړي چې د قریشو له غوسه يم او د سر بغوس ساتم چې یو لري دا جنگ راګرام کړو په هغه کې شاغ استرا انکم یا معشر العرب وی اي دل العرب تاسو چې وای كنتم على الحال التي علمتم من الذله والقله والضلاله تاسو په زمانه د جاهلیت کې په حالت باندې وای چې تاسو له خپته ده ذلیل وای کم وای او ګمرا وای وان الله انقذكم بالاسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون الله رب العالمين تاسو خلاص کړی د اسلام په برکت باندې او د رسول الله عليه الصلاه والسلام په سبب باندې دغه ذلتنا الله رئیس یې تر دې چې دې مرتبې لري رسول یې لکه تاسو لخکاري حکومت الله درکړي زور او غلبه درکړي وهذه الدنيا التي افسدت بينكم او دې دنیا تاسو په ملک فساد راوستو دنیا لاري شنو خراب کړي ان ذاك الذي بالشام والله ان يقاتل الا على الدنيا لكن عندما كست مروان بن الحكم يدي لكم جي بشام كده دبالي فالله قسمي ده دا جنگ او قتال نکي مگر د دنیا د پاره د خپل حکومت د پاره دا فتنه دي چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي ما نه رسل فتنه را دي ذکر کتاب الفتن کې دا حدیث راړو وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه إذا ننرزنا منافقان ذا نبي الإسلام دا منافقان نبتر دي كيف زمانك جكم منافقان كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون فعلى وقت بأي پت لگيا وديخ خطبخ كارا وسرقد لگيا دي الإسلام دشمني ومقابل كي وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان منافقت خذ النبي الإسلام بدور كيوش خلق بفتلق يود إسلام قوة وزوره ننرس خوي كفر دل إيمان نفس تراسر وقار كفر دل منافقت ختم شبه باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور قامت بتراغي قائب نشي ترديش قبر موالس رب رشك وكريشي يو كسب قبر لراشي وفاغي باندي بسم لوي بكاش استاف زي باندي زوي أغسر بغفتكي وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه قیامت به تر هغه خایب نشي چې یو سړی به د بل سړي په قبر باندې تیریږي نو را بشي د قبر والله وي کاش چې ستا په ځای پرې قبر کې زه وی دومره فتنې به سیوا شوي دومره پریشانۍ به وي باب تغیر الزمان حتی تعبد الاوثان باب دې په بیان دې کې چې په دې زمانه کې به تبدیل راشي یو حالت نه بل حالت له تبدیل شي تر دې چې خلک به بیا د بوتانو بندګي او عبادت شروع کړي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم ساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصه قامت بتراغي فور قائم نشي تردي چې د دوس قبيله د خذ وغكوناتي بد ذي الخلصه دربار سره رفيقي هغه دې کې بډان سنا او غړېدل شروع کی پدای کې چې کوم حیا او مسلمانۍ واغ به پاتې شي قیامت نمخ کې دغه کیسه به بیا شروع شي اګه اوس علامات او نخي شروع دي لا تقوم الساعه حتى تضرب اليات نساء دوس على ذي الخلصه صنف رحمه الله عليه ويوض الخلصه طاغيه دوس التي كانوا يعبدون في الجاهليه ذو الخلصه دوس قبيله يغبوتو چې دایبه په زمانه د جاهلیت کې بندگی او عبادت کول داغي بندگی به کول عبادت به کولو وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا قامت بتراغي قائم بشي كيو سره بده قحطان قبيلين رودي يمن قبيلنا او خلق وفخل امصابا نشري احديث تاسو په کتاب المناقب کې ذکر شباب او ذکر قحطان کې 3517 نمبر على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.